यह दूसरा भाग है। उस समय फ़ोन आने के कारण रिकॉर्डिंग प्रभावित हुई थी। मैं कह रहा था कि जब मैंने अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करके इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5 प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि चावल के स्थान पर यदि पंचांग का प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होता है। इसी तरह उन्होंने 2 प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने 20 से भी अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ों का प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मेडिसिनल राइस पर आधारित 3000 से अधिक ऐसे फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इन फार्मूलेशन का प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से यह प्रभाव बढ़ता है। उन्होंने 25 प्रकार के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनको घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि पंचम घटक के रूप में इन फार्मूलेशन का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने और भी रोचक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस फार्मूलेशन में चंदन का जब उपयोग किया जाता है, अगर उसे उपयोग करने से पहले 5 तरह के मेडिसिनल राइस से शोधित किया जाए तो चंदन का प्रभाव बढ़ जाता है और वह इस फार्मूलेशन में विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। ऐसे ही सभी घटकों को विशेष गुणों से समृद्ध करने के लिए उन्होंने कई तरह के वानस्पतिक सत्वों के बारे में जानकारी दी। इस तरह देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने असंख्य फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो। धन्यवाद।